Trzy samochody osobowe. Ruch odbywa się wahadłowo. Radio Nawigator Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 17 kwietnia, jest 20. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Do zdrowia wraca 9-latek chroniony nożem w Płońsku na Mazowszu. Chłopiec przeszedł operację. Zdjęcia czy przedmioty osobiste. Muzeum Historii Polski zachęca do przekazywania pamiątek. Piłkarze Olimpiku Lyon z pozwem do sądu przeciwko organizatorom meczu na Korsyce. Wczoraj doszło tam do zamieszek. Przed południem na jednej z ulic Płońska na Mazowszu policja zatrzymała mężczyznę, który w nocy ranił nożem 9-latka. To przyjaciel matki dziecka, która była pijana. Kinga Drężek-Zmysłowska z Komendy Powiatowej Policji w Płońsku mówi, że życiu chłopca nie zagraża żadne niebezpieczeństwo. Około godziny drugiej w nocy otrzymaliśmy zgłoszenie z pogotowia o 9-latku rannym w szyję z raną ciętą szyi. Chłopiec został przewieziony karetką pogotowia do szpitala. Jest już po operacji, jego stan jest stabilny i nie zagraża życiu. Policja ustala teraz, co dokładnie stało się w mieszkaniu w Płońsku. Mały samolot rozbił się około 20 km na zachód od Lizbony. Wszystkie 4 osoby na pokładzie maszyny zginęły. Śmierć się poniosła też 1 osoba na ziemi. 4 inne zostały ranne. Zarejestrowany w Szwajcarii samolot rozbił się tuż po starcie w pobliżu szkoły i supermarketu. Wśród ofiar śmiertelnych jest pilot ze Szwajcarii, 3 pasażerów z Francji, kierowca ciężarówki z Portugalii, który zginął po tym, jak samolot uderzył w jego samochód. Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną wypadku. Muzeum Historii Polski zachęca do przekazywania pamiątek. Muzeum powstaje na Cytadeli Warszawskiej. Otwarcie budynku jest planowane na 11 listopada przyszłego roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Czego poszukuje? O tym Witold Banach. Odpowiadający między innymi za zbiór pamiątek w muzeum Łukasz Kubacki zachęca wszystkich do przekazywania najróżniejszych przedmiotów związanych z historią Polski. To mogą być dokumenty papierowe, zdjęcia, drobne przedmioty osobiste związane na przykład z zesłaniem, ale też z historią dnia codziennego. Do tej pory udało się zebrać ponad 21 tysięcy eksponatów. Wśród nich są obiekty wyjątkowo cenne i ciekawe. Mamy 5 czarnego dębu. Drzewo padło około 930 roku, mniej więcej, gdy tworzą się początki państwowości. Najwięcej pamiątek pochodzi z czasów współczesnych. Dokumenty, świadectwa chrztu, legitymacje, to są dokumenty też związane z pobytem w niewoli, listy z obozów jenieckich, szereg dokumentów z PRL-u, w tym dokumenty związane z opozycją demokratyczną, ale też szafka, w której Zbigniew Romaszewski, a później Agnieszka Romaszewska przechowywali dokumenty. Osoby, które chcą przekazać swoje pamiątki, kontakt z działem zbiorów znajdą na stronie internetowej Muzeum Historii Polski. Piłkarze Olimpiku Lyon z pozwem do sądu przeciwko organizatorom meczu w Bastii na Korsyce. Wczoraj doszło tam do zamieszek, które doprowadziły do przerwania spotkania. Więcej na ten temat Marek Brzeziński. Gorąco zrobiło się już w czasie rozgrzewki piłkarzy gości. Grupa kibiców miejscowej drużyny Sportingu klubu Bastia wtargnęła na murawę i doszło do rękoczynów. Piłkarze Olimpiku Lyon wybiegli na spotkanie. Niemniej w przerwie po pierwszej połowie sytuacja się powtórzyła i kilku piłkarzy z Lyonu zostało poturbowanych, w tym bramkarz. Według miejscowych to właśnie przyjezdni prowokowali publiczność. Mówi stojąca na czele francuskiej ligi futbolu zawodowego Nathalie Boy de la Tour. Decyzja o rozegraniu tego meczu wiązała się z ryzykiem. Sędziowie i działacze powinni wiedzieć, co zrobić, by uniknąć najgorszego. Z kolei według prefekta Korsyki ryzyko zamieszek było, wzięliśmy to pod uwagę. To też skierowaliśmy więcej funkcjonariuszy niż zazwyczaj, żeby zapewnić całkowite bezpieczeństwo. Bastii, która była organizatorem meczu, grożą poważne konsekwencje. Przed kilkoma dniami na stadionie Olympique Lyon doszło do starć i zamieszek w czasie spotkania z Besiktasem Stambuł w Lidze Europy. Tyle Marek Brzeziński. O wypadku na A2 w Wielkopolsce mówiliśmy w Nawigatorze. Przypomnę, że jedna osoba zginęła, 9 zostało rannych. W wypadku, do którego doszło na autostradzie A2 Poznań-Świecko między węzłami Bukinowy-Tomyśl. Na trasie w obu kierunkach zderzyły się w sumie 23 auta. Trasa z Poznania w kierunku Świecka jest zablokowana. Samochody kierowane są na objazd przez węzeł Poznań-Zachód. Ruch w drugą stronę odbywa się z utrudnieniami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Opady deszczu ze śniegiem i śniegu głównie na zachodzie i południu kraju, w rejonach podgórskich i w górach opady śniegu w nocy od minus 4 i minus 2 stopni na północnym wschodzie do minus 1 i plus 2 na pozostałym obszarze. Jutro chłodno, deszczowo, choć z rozpogodzeniami, zwłaszcza na północy, przeważnie od 4 do 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nakręć się na rower. Widowiskowe trasy, rywalizacja, zabawa dla całej rodziny. Vienna Life Long Team Maratony Rowerowe. Pierwsza edycja Warszawa-Wilanów. Startujemy 22 kwietnia o godzinie 11. Szczegóły na viennalifemaraton.pl. Przyjdź, wystartuj albo kibicuj na trasie. Patroni medialni: Telewizja Polska, Fakt, Onet. Zapraszają sponsor główny Vienna Life, burmistrz dzielnicy Wilanów Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 20:00, poniedziałek wielkanocny. ...1837 notowanie listy przebojów programu trzeciego. Sprawdźmy, jak państwo poukładali listę. 13 utworów do góry, 3 zachowują miejsca sprzed tygodnia, 12 spada i 2 nowości dziś. Zaczynamy od miejsca 30. Gold, Iggy Pop. Pierwsze z zapowiadanych nowości na 30. Iggy Pop i Gold. Madzia napisała list do listy. Madzia ze Świętochłowic. Na początku dowiadujemy się, że Madzie wydaje się, że słucha listy w grudniowy wieczór, bo za oknem, cytuję, cima, zima i leje. No i pytanie, które zadała Madzia, dość fundamentalne. Gdzie jest wiosna? Madzia się pyta. Prawdę mówiąc, ja tego nie wiem, ale być może ktoś słucha listy w bardziej wiosennej części kraju i jeszcze przed końcem dzisiejszego notowania się tego dowiemy. No to teraz druga z zapowiadanych nowości. From 44 to 48. Blackfield na 29. Blackfield nowość na 29, from 44 to 48. No i teraz będzie gitara. Na tej gitarze gra Dariusz Kozakiewicz. Za chwilę zaśpiewa Grzegorz Markowski, czyli na 28 dwa do góry. Perfekt.

Przez moje bytności na liście już niejednokrotnie się okazywało, że nie do końca odgaduję intencje głosujących, ale wydaje mi się, że ten utwór jeszcze się będzie rozpychał. You're in love with the psycho, Kasabian, 4 do góry, dziś na 23. A na 22 w dół, po 7 tygodniach, Kundelburen, Daria Zawiałów. Kundelbury, Daria Zawiałow, dziś na 22 w 1837 notowaniu listy przebojów programu trzeciego. A na 21 awansuje Wołacz, Hanna Banaszak. Szara prognozą mentalności, nurcie głoszonych pewników, lesie zmurszałych podejrzeń, trwoniony czasie krótkich bytów, drewniany krzyżu sprzeczności, ołtarzu hipokryzji, labiryncie błądzących, kolekcjonerko wizji. Szablą wyprute żyły, wiecznie rozdrapywana blizno, ile masz jeszcze sobą zmęczona ojczyzną, pogardo pełna trwogi, przy lądku dla radykalizmu, ile masz jeszcze siły, maltretowana ojczyzną. Odwrócone plecami części większej całości, nadwyżko egotyzmu, ciasny patosu w salonie, piękny rejonie zwątpień, nadziejo, która kablą wyprute rzymy, wiecznie roztrapywana blizno, ile masz jeszcze siły? Sobą zmęczona ojczyzno. Nami zdumiona ojczyzno. Na 21. Wołacz, Anna Banaszek. A teraz miejsce 20. utwór, którego najbardziej kapitalnie słucha się w radiu. Proszę zrobić troszkę głośniej. Na 20. jest Ray Wilson. Thank you.

jesieniowych fal. Jakby ktoś zdetonował bombę i mówił mi uważaj, to był wypadek, mała katastrofa. Leżymy na jezdni wśród benzyny i szkła. Jest już po wszystkim. Miliony świateł, tańczący prąd. Ktoś gasi i zapala, bym zobaczył ciebie i nie wypuszczał z rąk. Kołysał się z tobą, a zgasnę. Miliony świateł, rotacje gwiazd. Chcę jeszcze raz zacząć. Miliony świateł, tańczący prąd. Nie pozwól zgasnąć. To fanatycy chcą lać benzynę na ogień. Ogień. Z różnych jedną stron ja nie chcę z tobą mieć wojen. Wojen. Zapraszamy do reklamy. No synku, chociaż mięsko zjedz. Mamo, już nie mogę. No ale musisz mieć siłę na jutro. Zbieraj siły, bo już od jutra w Media Expert wielkie czyszczenie magazynów. Wszystkie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Radio Nawigator. Przed wiadomościami w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Rzekiert, zapraszam do Radionawigatora. Na wielkopolskim odcinku autostrady A2 mamy karambol. Ostatecznie zderzyło się 23 samochody. Jedna osoba zginęła, kilka jest rannych. Do karambolu doszło na 130 i 133 kilometrze. Chodzi o odcinek węzeł Nowy Tomyśl, węzeł Bóg. Jezdnia w kierunku Warszawy i w kierunku Świecka jest zablokowana. Policja na miejscu kieruje ruchem na objazdy. Od strony Warszawy zjazd na węźle Poznań-Zachód, a od strony Świecka zjazd na węźle Nowy Tomyśl. W województwie kujawsko-pomorskim mamy utrudnienie na drodze krajowej nr 62 na odcinku Włocławek Brześć Kujawski, miejscowość Łuba II. Doszło tam do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedna osoba jest ranna. Droga jest zablokowana. Utrudnienia też mamy w województwie śląskim na autostradzie A4 na odcinku Katowice-Gliwice, miejscowość Zabrze. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Zablokowane są trzy pasy ruchu w kierunku Wrocławia. Ruch odbywa się dwoma pasami drogi zbiorczo rozprowadzającej. Przewidywany czas utrudnień około 2 godzin. To wszystkie informacje szerokie.